เฉพาะตนโดยดังตรินตอนแม่ลูกอ่อนขี้หงุดหงิด ลมช่อยร้อยแผ่วนานแล้วแม่ทาลูกไม่ได้กลับมาน ั่งชิงกรณีเฉพาะตนของสงบสันติอาชีพนักอักษรศาสตร์ลักษณะงานที่ทำกำลังเป็นแม่บ้านที่ต้องดูแลลูกน้อยชั้นอนุบาลและประถมมีเด็กทำงานบ้านแต่ก็ต้องจัดการเองด้วยเป็นบางครั้งนอกจากนั้นก็ทำงานที่บ้านกำลังหัดสร้างบล็อกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนาคำถามแรกระหว่างทำบล็อกจะมุ่งอยู่ที่งานบนจอคอมพิวเตอร์ใจร้อนอยากทำให้เสร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ในแต่ละวันอย่างนี้จะเจริญสติได้อย่างไร จงนอนกระโปรงยังอยู่ในตู้ อันดับแรกต้องบอกตัวเองครับว่าความกระตือรือร้นเร่งทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายนั้นจัดเป็นของดีและควรมีให้มากเนื่องจากชิ้นงานดีๆและไอเดียเด็ดๆมักจะเกิดจากใจที่กระตือรือร้นไม่ใช่มาจากใจที่เฉื่อยชาที่สำคัญคือถ้าทำงานเสร็จได้รวดเร็วถูกต้องและมีคุณภาพเยี่ยมก็จะทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเต็มเชื่อมั่นในความสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเหตุให้จิตเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะใหญ่ๆจิตที่ตั้งมั่นอันเกิดจากการทำงานด้วยความกระตือรือร้นนั้นจัดเป็นสมาธิแบบโลกโลกคือคุณจะรู้สึกว่าหูตากว้างขวางขึ้นรับรู้เกี่ยวกับตัวเองและสิ่งรอบข้างได้ชัดขึ้นนั่นแหละสะท้อนถึงภาวะของจิตที่ใหญ่ขึ้นมีความนิ่งมั่นคงไม่ซัดสายสงบจากความฟุ้งซ่านไปชั่วขณะและถึงแม้สมาธิจิตแบบโลกโลกจะยังคงคุกรุ่นอยู่ด้วยกิเลสในอกเราก็สามารถเอาไปต่อยอดเป็นการเจริญสติได้คือแม้จะรู้สึกได้ถึงความสงบชั่วขณะหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าในหัวเกิดคลื่นความคิดเป็นระลอกระลอกหรือไม่ก็เกิดแรงดันในช่องอกเป็นช่วงๆอาจเป็นแรงดันอันเกิดจากความอิ่มใจที่ทำงานเสร็จหรืออาจเป็นแรงดันอันแสดงความทะยานอยากสร้างผลงานใหม่ๆเพื่อต่อยอดความก้าวหน้าให้แก่ตนเองถ้าเห็นความไม่เที่ยงเดี๋ยวมีสิ่งหนึ่งเกิดเองเดี๋ยวเห็นสิ่งนั้นดับเองสติก็จะเจริญขึ้นและพบว่าจิตสงบประณีตตามลำดับแตกต่างจากสมาธิแบบโลกโลกกลายเป็นสมาธิอันเกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงภายในกายใจตนเองสรุปคือความกระตือรือร้นในการทำงานไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจเพราะเป็นฐานให้เกิดสมาธิแบบโลกโลกซึ่งอาจต่อยอดมาเจริญสติได้แต่อย่างไรก็ตามความกระตือรือร้นของคนทำงานแบบโลกโลกนั้นง่ายที่จะหลุดจากกรอบของความพอดีคือกระตือรือร้นจนเครื่องร้อนใจร้อนเร่งอยากให้เสร็จซึ่งถ้าไม่เสร็จไม่ได้อย่างใจก็เกิดความงุนง่านแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกทำงานแบบอยากให้เสร็จในรวดเดียวจะเพื่อความสบายใจจะเพื่อทันกำหนดหรือเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอย่างไรก็แล้วแต่แทนที่จะเกิดสมาธิจากการทำงานคุณกลับจะฟุ้งซ่านจัดซัดสายสุดๆไปเสียนี่ท่องไว้ว่าส่วนเกินของความกระตือรือร้นนั้นจะทำให้งานลวกขาดคุณภาพแถมจิตยังพังฟุ้งซ่านจัดจนไม่อาจเอามาต่อยอดเป็นการเจริญสติเพียงทำความเข้าใจไว้อย่างถูกต้องถ่องแท้ตามเหตุผลทางจิตเช่นนี้ก็เกือบจะเป็นการเจริญสติไปในตัวแล้วกล่าวได้เช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานแล้วพอเครื่องร้อนหรือเกิดแรงดันจากในอกที่เกินพอดีคุณก็จะเกิดสติระลึกได้ว่านี่เป็นเหตุให้เสียงานเสียจิตไม่มีอะไรดีสักอย่างใจคุณจะสงบเย็นลงวูบหนึ่งแล้วเกิดท่าทีใหม่ๆกับงานเดิมเช่นคิดว่าไม่เสร็จก็ไม่เสร็จแต่นาทีนี้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกัน ส่วนที่เหลือค่อยทำพรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าหรือนาทีต่อไปยังไม่สายแต่ถ้าสายก็แปลว่าคุณแบ่งเวลาไว้ไม่ดีต้องให้เป็นบทเรียนในการวางแผนกันใหม่เมื่อสังเกตอยู่อย่างนี้ในที่สุดคุณจะฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆและพบกับภาวะของจิตที่ดีที่สุดที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทั่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆโดยแทบจะไม่ต้องอ่านคู่มือเทคนิคการทำงานจากไหนเพิ่มเติมเลยสักเล่มเดียวครับเพราะจิตที่มีคุณภาพย่อมขุดเอาศักยภาพทั้งหมดในตัวออกมาใช้และเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะการทำงานยิ่งๆขึ้นไปได้เอง กาดรุมร้อนแม่นอนพัดไกวมือยังกำของเล่นทำเองหูยังแว่วเป็นเพลง คำถามที่สองบางครั้งหงุดหงิดเวลาดูแลลูกเพราะลูกค่อนข้างเอาแต่ใจไม่อยากถูกควบคุมหรือชี้นำอย่างนี้ดิฉันจะเตือนสติตัวเองอย่างไรดีก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าเราเป็นอย่างไรลูกก็จะซึมซับกระแสจากเราไปอย่างนั้นเราใจร้อนลูกก็ใจร้อนตามเราหงุดหงิดง่ายลูกก็หงุดหงิดง่ายตามแต่ถ้ากระแสความเป็นคุณอยู่ฝ่ายเมตตาลูกก็จะใจเย็นตามไปด้วยพอคิดอย่างนี้คุณจะมีแก่ใจอยากเสียสละยอมระงับอารมณ์เพื่อลูกครับลองสังเกตเถอะถ้าใจร้อนในการทำงานเวลาเลี้ยงลูกก็จะพลอยใจร้อนไปด้วยฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยในการทำงานได้ก็จะเปลี่ยนนิสัยในการเลี้ยงลูกไปในตัวไม่มากก็น้อยในช่วงเริ่มเจริญสติที่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดนักผมให้สูตรสำเร็จไว้ท่องง่ายๆอย่างนี้ก่อนคือถ้ายังขี้โมโหอยู่ความโกรธมีไว้ให้ห้ามไม่ใช่มีไว้ให้ดูต่อเมื่อโมโหน้อยลงแล้วความโกรธจึงมีไว้ให้ดูไม่ใช่มีไว้ให้ห้ามขอขยายความอย่างนี้นะครับถ้าคุณยังรู้ตัวว่าอยากตีลูกหรือดุด่าว่ากล่าวลูกแรงๆหรือแม้แต่อยากเอ็ดให้เขายอมเชื่อฟังด้วยน้ำเสียงที่แข็งกระด้างอันนั้นแปลว่าเกิดความโกรธแรงในระดับที่ต้องห้ามใจแล้วอย่าเพิ่งปลดปล่อยให้ความร้อนพุ่งไปกระทบลูกผ่านมือไม้หรือน้ำเสียงแน่นอนว่าการควบคุมตนเองห้ามใจตนเองย่อมก่อให้เกิดความอึดอัดคับข้องหรือสติขาดไปชั่วขณะคล้ายใจโดนโปะด้วยก้อนหมอกทึบๆสักก้อนคุณไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่ารู้ว่าห้ามใจแล้วเกิดอะไรอย่างนั้นขึ้นขาดสติก็ขาดสติช่างมันแต่พอเกิดสติใหม่ก็ค่อยรู้ค่อยดูว่าก้อนหมอกทึบๆจางตัวลงมากน้อยเพียงใดแล้วแต่หากความโกรธเกิดขึ้นเพียงแผ่วรู้สึกพลุ่งพล่านเหมือนเลือดสูบฉีดแรงกว่าปกตินิดหน่อยยังไม่ถึงขนาดอยากขึ้นเสียงหรือลงมือลงไม้กับลูกอย่างนี้ให้ดูเฉยๆดูแล้วจะเห็นความโกรธหายไปซึ่งถึงตรงนั้นก็ให้พิจารณาว่าสิ่งใดหายไปสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวคุณไม่มีใครดูความโกรธเป็นตั้งแต่ครั้งแรกต้องดูหลายครั้งจนได้ข้อเปรียบเทียบคุณจะพบว่าความโกรธแต่ละครั้งต่างกันเช่นคราวก่อนยังคิดมากเหมือนเต็มไปด้วยฝ้ามัวบดบังหรือเต็มไปด้วยความสงสัยว่าจะดูยังไงให้ถูกจุดคราวต่อมาคิดน้อยลงจึงรู้จักความโกรธเข้าไปชัดๆมากขึ้นและเห็นเหตุเห็นผลว่ายิ่งรู้อย่างเงียบเชียบเท่าไหร่ความจริงเกี่ยวกับความโกรธก็จะปรากฏมากขึ้นเท่านั้นหลายครั้งเข้าก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้ชัดว่าทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ปฏิกิริยาทางใจปฏิกิริยาทางใจเกิดจากสิ่งกระทบไม่มีความโกรธอยู่ก่อนไม่มีความโกรธใดตั้งมั่นถาวรจึงไม่มีตัวเราผู้โกรธไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือสา สรุปแล้วพอถึงจุดหนึ่งคุณจะย้อนกลับมาขอบคุณลูกที่ทำให้คุณมีโอกาสเห็นความโกรธหรือความขัดเคืองได้บ่อยๆครับ ร่างกายคงอ่อนแอพับ